aterabide bat dena waiko egunean da zepoak ezartzia. Urtahiletik goiti, otxaletik goiti, apila arte. Hor baitira erregin lehitzoja siatikoa lurpetik ateratzen, beden erregina. Horien atxemaiteko zepoak ezartzen aldira. Nola iten dira zepoak? Ez da komplikatia. Plastikazko botoila bat hartzen duzu, muzten duzu iru laurdenetan. Zati ondinean emaiten duzu kasi zedusa bat, garagardoarekin, esubera ere. Ez botoila, ez da botoil guzia bete behar. Eta botoilaren gaineko partea sartzen da gero bestearen barnean. Dilindan ez sartzen duzu. Baratzean edo arbol fruitutunen onduan. Alaz, silo batzu egin behar dira uli eta altxaliliak ateratzeko manera utziz. Eta sustut, zepoa behar da begibistean ukan. Erra nahi du, hastean behin ustu behar dela eta barneko edukia behar dela jaberritu. Eta hori apirila arte. Zinez hor, erreginak atxemaiten direlaik, da erregin bat atxemara kafi bat gutio.